Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Bugün adaların aşağı yukarı 1800'lerin ortalarından başlayarak belli bir bölgesinin tarihiyle başlayacağız. 2018 yılında bir kayıtla, o zaman Alp Orçun'la yaptığımız bir kaydın ses kaydı olacak ama şöyle bir giriş yapmam daha doğru olur. 2018, o zamanki İstanbul Büyükşehir AKP Belediyesi adalarda saat meydanını ve saatin aslına uygun yeniden yapma kararı almıştı ve proje hazırlamıştı bununla ilgili. Biz de adaların tarihi geçmişini çok iyi bilen, üzerine kitaplar yazmış, 5 nesildir yazları adada bulunan, adaların belleği dediğimiz adeta araştırmacı, yazar, ressam, tıp doktoru Akilas Milas ile bu tarihi meydanı, civarını, arabacılar meydanını konuşmuştuk. Şimdi size bu kaydın bir bölümünü tekrar dinleteceğiz. Şu nedenle bu kez bugün İstanbul Büyükşehir CHP Belediyesi de Fayton Meydanı için bir yarışma düzenliyor. Haliyle diğer civar alanı da kapsıyor. Akilas Milas bu kayıtta İskele Meydanı, Saat Kulesi ve At Meydanı'nın çok çeşitli tarihi katmanlarını 1800'lerin ortasından bugüne kadar getiriyordu. Şu sırada kendisi Atina'da, ben bugün konuştum, herkese selamlarını iletmemi istedi ve şuradan hemen belirtelim. Bir sonraki programlardan birinde kendisiyle tekrar bağlantı kuracağız ve bu sefer de yakın zamanda Adalı Yayınlarınca Türkçe'ye çevrilen kitabı Halki Ada, yani Heybeli Ada, Halki Dimonisos adlı eserini de konuşacağız. Şimdi ben bir taraftan da Dünya Mirası Adalardan arkadaşım Fulya Baran'la bugün yapacağım programı. O da hatta sanırım. Fulya'cığım, duyabiliyor musun? Evet, buradayım. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Şimdi bu yayından sonra da artı kalan vaktimizde böyle hızlıca meydanı yarışma şartname toplantısından öğrendiklerimizi, kısa özeti, hem de Fayton Meydanı yaratıcı hafızalaştırma çalışmasında detaylarını konuşacağız seninle. Şimdi isterseniz önce ses kaydını dinleyelim. Pavyonun ya da kulenin bir saat kulesi derdik. Şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Yani bu son 100 yıl yarısında, çünkü bu 1857'de inşa edildi. Hı hı. Tam 100 yıl evvel. Değişen bir şey yok. Bir tek külah vardı. Biraz o Rus kilisesi benzeyen o külah var. Soğan tipi. Tipini, evet. Bir o değişti. Başka değişen bir şey yok. Bir de tabii burası bir İskiler'in bir braserinin, bir İskiler'in satış pavyonu olarak inşa edildi. Şimdi eğer eski haline dönüştürülecek olursa bir içki pavyonu olur orası. Onu söylüyorum. Daha da geriye gidecek olursak orası bir şeydir, bir uçurumdur. Deniz oraya kadar gelirdi. Tam denizin üzerinde hızasında inşa edildi bu. Tabii oranın manzarası, yani bu yörenin, ki Macar deniyor. Macar Rumca'dan Mezari'den geldi. Mezari'de mezarlık manasına geldi. Çünkü orası mezarlıktı. Yanında bir iki ilçecik vardı. 1860'larda bir Fransız tarafından orası dolduruldu. Bu Fransız tanınmış gayet şey bir adamdı mesela. Bütün o Marmara Denizi'nin, bilhassa ada civarındaki bütün fenerleri kuran adamdı. Joseph Bauduin. Fransız uyruklu, Fransız bir Levanten olması. Evi duruyor şeyde, tepe başında evi duruyor. O İngiliz eski sefarette, bugünkü konsolosluğun bahçesinin karşısında kuleli bir ev, görkemli bir bina. Bu adam orasını satın almış ve herhalde imkanlarıyla oradaki mezarlık, çünkü o zamana kadar orası mezarlıktı, köy, yani köy diyelim. Adanın iki mahallesi vardı, büyük adanın. Biri Panayiye mahallesi, yani Meryem Ana Kilisesi'nin mahallesi. Bir de daha eski olan Aya Dimitri Kilisesi'nin mahallesi. 1850'lerde o Aya Dimitri'nin tarihi mahalle yandıktan sonra o taraflar gelişti. Gelişmiş yani şey tarafı, Meryem Ana tarafı. Tabii bu arada başka bir hadise, adana, bütün adanın ve adaların bilhassa şeyini değiştiriyor. İlk vapur yanaşıyor adalara 1852'de, kimilerine göre 53'te. Bu vapur eski adanın limanına yanaşamıyor çünkü orası dolmuş, yani kayık iskelesine. O bugünkü belediyenin olduğu yerde Pancos'un iskelesi vardı. Kesik iskele olarak biliniyordu. Hala duruyor fakat üstünde bir yeni şey yapılmış, iskele yapılmış. Orada yanaşamayınca bir 10 yıl müddetçe vapur açıkta kalıyor. O yarların açığında kalıyor. Yarlar şeyden itibaren, bugünkü Anadolu Kulübü'nden itibaren ki bellidir ki orası yüksek bir yerdir orası. Gittikçe alçala şeye kadar gidiyor. O Pancos'un iskelesine, yani bugünkü belediye sarayının binasının olduğu yere kadar. Orası limandı. Zaten çok da eskiden orası. Bizans devrinden beri orası bir liman çıktı. Ya zamanla yukarıdan gelen, Hristos taraflarından gelen kirli topraklar doldu ve en sonunda bir tek ufak kayıkların yanaşmasına müsaade öyle bir durum elde ediyoruz. Vapurlar tabii daha geniş, daha büyük. Yandan çarklılardan bahsediyorum. Hı hı. Hem yelkenli aynı zamanda hem de bu şeyleri. Bunlar yanaşamadıkça o şeyin önünde, yarların önünde açıkta demir atıyor ve kayıkçılar şeyleri, ziyaretçileri, malları şeyi taşıyordu. Pancos iskelesi zamanla tabii bir kenara atıldı. Zaten dolmuştu orası. Ve Bodrum'u orasını alınca, yani yarları aldı aslında. Mezarlığın şeylerini kaldırdı. Şimdi o şeyin arkasındaki eski kilise için o doğalgaz şeyleri yapılırken orası açıldı. Koca bir şey vardı. Koca bir sarnıç derlerdi. Kuyu derlerdi. Yani yukarı kuyu. Köyün yukarı kuyusu. Yukarıdan gelen kadı yorandan, karanfilden gelen sular orada toplandı. Zaten İsa Tepesi'nden şeye kadar en azından 8-9 kuyu vardır. Bunların 3-4'ü kaldı yalnız bugün. Ve su orada toplanıyordu. Bütün kemikleri orada doldurdu ve bu rahmetli Mandacıoğlu anlatırdı. Kendi gözüyle görmüş. O Aygaz çalışmalarında bu kuyu ortaya çıkmış, çalıştıklarında içerisi hep kemik doluymuş. Hemen kapatmışlar. Şimdi ve bugünkü iskelenin, vapur iskelesinin yeri denizdi. Oraya kadar doldurmuş Bodrum'u kendi şeyleriyle, kendi servetinden, kendi imkanlarından iki otel ve 3 tane kazino inşa etmiş. Bayağı bir arsa kazanmış yani doldurarak. Evet, evet. Günümüze o kadar aynı yöntem devam evet, ediyor. Evet, bundan 20-30 sene evvel, 30-10 daha fazla 40 sene evvelki debarkader. Fransızlar buna debarkader derdi. Yerli adalılarda kantar ocak iskelesi derleri. Çünkü onun hemen bitişinde Rum şeylerin kilisesinin bir iyi gelir getiren bir gazinosu vardı. Kantar ocak gazinosu. Neden kantar ocak? Çünkü onun yanında bir de şey yaptırmıştı. Bir ufak limancık yaptırmıştı. Liman yoktu. Limancığın arkasında gelen mavnalarda, çıktırmelerle gelen malar kantarda tartılıyordu. Ve tabii belediye ona yüzde kaçını alıyordu. O kantarın orada olmasından kantar olacak kazinosu dendi. Tabii bu otellerden şimdi bir tek o prenses oteli kaldı. Tabii değişe. Oteli oldu. Otel Angleterre oldu. Otel St. Petersburg oldu bir zamanlar. Daha sonraları isim değiştire Karol'un da eline de geçmişti. Bugünkü hale o duruyor. Oteller, zamanlı şeyle gazinolar şeyden çıkarken, İskele'den çıkarken Stada ve Sözler'le Burisi Medel Gramatika'nın otelleri olarak bir de brasserie var, yani vardı orada. Tabi bu İskele tarafı, bunlar tam 151 yıl evvel oluyor. 1867'de, yani herhalde son seseri olsa gerek, vapur iskelesinin onarımı da tam onun 100 senesine rastladı. Saatin onarımı demeyeyim artık, nasıl olsun, hangi terim kullanmayı bilmiyorum. O da tam saat kulesinin 100 senesine rast geliyor. Evet. Şans eseri. Tabii bu iskelenin inşaatından sonra, tabii ahşap bir iskeleydi, basit bir iskeleydi. Bütün orası değişiyor ve köyün merkezi, köy diyelim artık, köyün merkezi oradan addediliyor. Pazar geride gittikçe bu şehir doğru geliyor. Yani yeni vapur iskelesine doğru geliyor. İşte o zaman Sagredos, ki Sagredos firması 1857'de bildiğim kadarıyla Beyoğlu'nda İngiliz sefaretinin, o zamanki İngiliz sefaretinin tam karşısındaydı ve aynı zamanda iki şubesi vardı. Okuduğuma göre birisi San Stefano, yani İşilköy'de, ikincisi de Principo'da, Büyükada'da. Antoine Sagredo Fransız olabilir, Yunanlı olabilir. Çünkü dendiğine göre bundan 100 sene evvel, yani müteahhit zamanında o şeyin üzerinde, kulenin üzerinde Yunan ve Fransız bayrakları asılıymış. Bunu bana çok yaşlı bir ihtiyar söylemişti bundan 50 sene evvelsine kadar. Antoine Sagredo tabii orasını pek işletemedi. Çünkü Poyraz rüzgarlarına her taraftan açık olduğu için orası pek yürümedi ve terk ettikten sonra orası kubbesi de değişti. Külahı daha doğrusu değişti. Kimin değiştirdiği biliniyor mu? Üstünde bir iş bankası. Herhalde belediye değiştirdi. Bence belediye. Ben, bakın 1930 kartpostallerinde bugünkü kubbe duruyor. Üstünde de şeyleri, kuzeyi, güneyi, doğuyu gösteren Arapça harfli şeyler vardı. Onu ben çizmişimdir. Daha evvel ki daha basit ve sanırım bir metre kadar daha alçak bir külahtı. O dediğim gibi Rus kilisesine benzeyen bir külahtı. Fakat şurası muhakkak ki orası hiç değişmemiş. Yani inşaatından sonra orası hiç değişmemiş. Bazı büyük kocaman ağaçlar vardı. O bugünkü at meydanının, at arabalarının durduğu yer, onlar yok. Geniş bir kaldırım vardı. Bu kaldırım da herhalde 1870'lerden sonra, 28'den sonra o Meryem Ana Kilisesi'nin inziva odalarının inşaatından sonra halini aldı. Ve tabii şey çok daha yeni. Fakat benim kanaatime göre orası hiç değişmemiş. Belki toprak olan yer aldı ya da kaldırım olan yer aldı. Asfalttan da başka bir şey yok. Değişen bir şey yok. Külahı değişti yalnız. Evet, biz bu arada Facebook sayfamızda bu fotoğrafların hepsini paylaştık. Sizin dediğiniz külahı değişmiş, önceki külah, yani ilk külah halini de bulabildik, fotoğraflarda var. Evet. Sizin de kitaplarınız zaten bu konuda bize çok kaynak oldu. Bu konuyla ilgili daha görsel görmek isteyen dinleyicilerimize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasına girerek bu görsellere ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Buyurun, bir de bir şey sormak istiyorum. Buranın... Ben daha bitmedim yalnız. Eğer daha da geriye gideceksen orası mezarlık olması lazım. Ha, evet. Mezarlık haline düzenlenmesi lazım, bilmiyorum. Tabii şaka bu. Şimdi orası aşağı Macar'dı. Yani aşağı, tabii dediğim gibi mezarlıktan geliyor. Bir de yukarı Macar vardı. Yukarı Macar bugünkü Anadolu Kulübü'nün, yani eski Principo Yat Kulübü'nün yeriydi. Aşağı Macar ile yukarı Macar arasında o cadde tamamen yarların yanında seyrediyordu. Haritalarda da adı Grand Rue Macar diye geçiyor. Hmm. Aşağı Macar'da eski mezarlığın kiliseci kalmıştı 1930'larda kadar, o yıktırıldı o zaman. Mezarlığın, yani bir tek o eksik, anda. Otel Dore, Otel Brasserie Dore'nin binası duruyor. Kulenin arkasındaki taş evdir. Yandaki betonlaşmış evler güzel ahşap evlerdi. Şeye gelince, at meydanına gelince, orası koca bir mahalleymiş. Koca dediğim işte bugünkü şeyine mahalleymiş. Çıkmazlarıyla küçük, ellerini uzatsan iki evi tutardın derdi bana bir yaşlı ihtiyar 1970'lerde. Orası yanmış. Yandıktan sonra bir de kuyusu kalmış. O bahsetmiş olduğum kuyu değil. Kuyu hala duruyor, doldurulmuş tabii. O tam girişte, orada bekleyen şeylerin, grupların beklediği yerde koca bir kuyu var, doldurmuş orası. O köşedeki bina, yani Meryem Ana Kilisesi'nin inziva odalarının altındaki köşe, bugün orası gariba bir şey, bakaliye mi nedir orası? O köşe meşhur bir kahvehaneymiş. 1840'larda falan. O da eski yani. Bu bahsetmiş olduğum şeyden çok da eski. O Kairis'in kahvehanesi ya da gazinosu. Bu 1888'e kadar Natalie ve Konstantin Kairis tarafından işletildi. Kairis'in ölümünden sonra onların çocuklarına herhalde devredildi. Elimizde ki o benim kitabımda şey vardı çünkü şimdi bulmuştum, kilisenin tatla bulmuştum. Bütün malı teker teker damenajanlarından şeyden bardaklarından perdelerinden tabaklarına kadar her şeyi not altında alındı. Onu görmek mümkün. Anlaşıldığına göre çok çok gayet zengin bir kahvehaneymiş orası. Nerede duruyor mallar biliyor musunuz? Hangileri efendim? Bu toplanan yani oradan çıkanlar not alınmış. Onlar o çıkanlar 1888'den sonra ya 1888'den sonra kim bilir nereye gitmiş. Hayır, o bilinmiyor yani evet. Anladım. Bilmiyorum. Bence orası tekrar şey olarak işlenmiş, işletilmiş gazino olarak. Hı. Ve zamanla tabii orası şey vardı işte lambaları vardı bilmem kaç tane lamba vardı. Onlara bir göz atayım enteresan bir şeydir o. Hı hı. Mesela 172 tane şey vardı yeşil renkli oturulacak sandalye varmış. Hı hı. Bir de cevizden olanlar 25'miş. Ha, böyle bütün sayılar belli. Evet. Bütün sayılar, bütün fenerler yani dışarıdaki cam mekanındaki büyük fenerler 28. Evet. İçerideki fenerler 24 anlaşıldığına göre gayet muazzam bir gazinoymuş bu gayrin gazinosu. Bir de o öbür köşede, karşı köşede madem şeyden bahsediyoruz, o meydandan bahsediyoruz. Benim küçüklüğümde Argiri Vredos'un fırını vardı. Boğaça fırını ve aynı zamanda adanın sayılı fırınlarından. Dediklerine göre Argiri'nin boğaçaları o Karaköy'deki fırının boğaçaları ile Sarıköy'deki fırının boğaçalarının ayarındaydı. Ben bunlara varmıştım hatırlarım küçüklüğümde bunlar hepsi gitti tabii unutuldu. Öbür tarafta gelince yani bugünkü ufak parkın olduğu yer kilisecikti. Bence orada kalan tek şey eczaneydi ama eczane de daha yenidir. Yani Ayayani Kilisesi'nden bahsediyoruz değil mi? Ayayani Kilisesi'ni yıktırıldığında Rum cemaati bir tazminat almıştı ve bu tazminatla karşıdaki eczaneyi satın almış. Tabii o eczane de pek çok sahip değiştirilmişti. Evet. Aynı zamanda 1800'lerde kadar bildiğim kadarıyla Rum cemaatin iki okulu Alilo Didaktik ve Rum okulu Aya Dimitri'ye taşınmadan evvel oradaymış. Bunları satıldıktan sonra da iki Levanten tarafından satın alınmış. Evet. Evet. Fulya'cığım topu 6 dakikamız kalmış. Şimdi sen bize burayı özetlersen. Tamam. Çok güzel tabii olur. Aslında bence Akilas Milas'ın bu anlatımını dinleyerek başlamak çok yerinde oldu. Çünkü gündemimiz Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması ve bununla çok alakalı bir tarih anlattı aslında. Bir de baştan şunu belirtelim, biz Fayton Meydanı adını kullanıyoruz ama meydanın adına ilişkin pek çok tartışma var. Çünkü kaynaklarda çoğunlukla Arabacılar Meydanı olarak geçiyor. Akil Aspi At Meydanı diyor mesela anlatırken. Bir isim karışıklığı var yani. Biz de daha fazla bu hani karışıklığa katkıda bulunmamak amacıyla yarışmanın adındaki başlığı kullanarak alan üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Ama aslında hala tartışmaya açık bir konu. Şimdi yarışmayla ilgili bir 19 Aralık'ta bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Geçtiğimiz günde 9 Ocak'ta şartlanma hazırlık toplantısı yapıldı. Bu toplantılar herkese açık oluyor zaten ve şimdi YouTube'dan da izlenebilir, erişilebilir. Biz de Dünya Miras Adaları olarak bu süreci yakından takip edip katkı sunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz şartlanma toplantısında da yine katkı amacıyla bir Fayton Meydanı yaratıcı hafızalaştırma çalışması başlığında bir çalışma sunduk. Biraz ondan bahsetmek istiyorum ben burada ama ondan bahsetmeden önce şunu söylememiz çok önemli. Bu hafızalaştırma çalışması yarışmanın sadece tek bir boyutu. Bizim baştan beri de vurguladığımız 6 maddelik listede de yayınladığımız üzere yönetim konusu, yani katılım modelinin nasıl olduğu konusu en tartışmamız gereken başlıklardan biri. Çünkü orada da sorunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden ona ilişkin de birkaç başlık söyleyeceğim ama önce Akilas Bey'in anlatımıyla ilgili şuna değineyim. Şimdi Fayton Meydanı denilen yer, Saat Kulesi'nin yer aldığı, İskele Meydanı ile çarşı arasında konumlanan, yani zaten bağımsız olarak düşünülemeyecek bir alan buralardan. Ve Akilas Bey de tarihi katmanların ne kadar zengin olduğundan bahsediyor bu alanın. Çok kültürel değerleri, çok boyutlu bir alan burası. Örneğin Saat Kulesi'nin ilk olarak likör satılan bir yer olması, önünün uçurum olması ve mezarlığın yer alması, kilisenin olduğu kısımda. Bir Panaya Meryem Ana Kilisesi var meydanda. Bir de tabii ki yakın zamanda aynadan alınan, tepeden inme bir kararla kaldırılan faytonların, atların anısı var bu alanda. Zaten toplantılarda da büyük bir çoğunluk aslında en çok atları konuştu. Hep beraber atları konuştuk. Bu alandan atların, faytonların izinin silinerek o alanda katılımcı bir dönüşümün mümkün olmayacağı yönünde bir ortak kanı olduğunu söylemek yanlış olmaz bence. Şimdi zaten aylar süren çalışmalar sonucu da adalardaki yapılan katılım toplantılarından elde edilmiş pek çok bilgi var ve strateji belgesi var bu doğrultuda hazırlanan. Orada da en çok geçen ifadelerden biri adaların kültürel ve doğal mirasının korunması yönünde planlamayı, uygulamaları yapmak. Şartlanma toplantısında da yarışmaların esas amacına ilişkin sanıyorum planlama ajansından şöyle bir söz vardı. Nitelikli ve kimlikli kamusal alan üretmek amacıyla yarışmaları yaptıklarını söylediler. Biz de o yüzden Fayton Meydanı özelinde nasıl bir nitelikli ve kimlikli kamusal alan üretilebilir sorusunu hep beraber sormalı ve cevap aramalıyız diye düşünüyorum. Ve şunu da belirtmeliyiz yine. Toplantıyla ilgili önemli şeylerden biri asıl karar vericilerin eksikliğiydi. Çünkü ya yoksular ya konuşmadılar ya da biz onlarla konuşamadık. Yani örneğin şartnameyi hazırlayacak olan seçici kurulla bizleri iletişime geçiren bir zemin olmadı bu toplantı. Zaten aslında şehir de çok karşılaştık. Sadece Dünya Miras Adalar olarak değil, farklı aktörlerin, katılımcıların da zaten biz bunu konuştuk, anlattık. Zaten burada bununla ilgili yazı yayınlandı, bunlar söylendi gibi ifadeleri oldu hep. Yani aslında sürekli konuştuğumuz ortak seslerin de bir karşılığını alamama hali var. Bu da biraz katılımın problemle yönetilmesinden geçiyor ve yine bununla bağlantılı olarak en çok dile getirilen konulardan biri ulaşım ve koruma planından bağımsız bir şekilde bu alanın düşünülemeyeceği, tartışılamayacağıydı. Bu başlı başına çok büyük, önemli, kapsamlı bir konu Ben hani bir başlık olarak burada hızlıca geçiyorum ama. Evet ama bir dakikamız kaldı Fulya'cığım. Bir de Cuma günü bir toplantı daha var, ondan da söylersen. Aynen, tamamdır. Şimdi bu sonra tekrardan işleriz konuyu. Aynen, tamam. Hızlıca şunu söyleyeyim. Biz Dünya Mirası Adalar, Adalar Dünya Mirası yolunda diyoruz. O yüzden mutlaka bu konuda bir UNESCO başvurusunun olduğunu ve bu dikkat edilerek de bir dönüşüm planlanması gerektiğini, dolayısıyla orada bir belediye görevlisinin aslında bulunması gerektiğini bu süreçte de düşünüyoruz. Farklı meydanın yarısı hafızalaştırma çalışması aslında bizim toplumsal hafızaya saygılı bir şekilde oradaki dönüşümün gerçekleşmesi adına sunduğumuz bir çalışma. Dünyamirasadalar.com'da bunun detaylarını yayınladık. Herkesin nasıl katılabileceğini de anlattık. Yine zaten sorular olursa yanıtlarız. Bunu da geçerek bu duyuruyu da yapayım. 15 Ocak Cuma günü saat 2'de dün akşam henüz İstanbul Planlama Ajansı bu duyuruyu yaptı. Yine bir toplantı olacak. Yine istanbulsenin.org üzerinden izlenebilecek. Biz de orada olacağız. Tema toplantısı olarak açmışlar bu toplantıyı. Görüşlerimizi belirteceğiz. Herkesi de, dinleyenleri de bekleriz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan devam edeceğiz başka programlarda. Ben de küçük bir duyuruyla bitirmek istiyorum. Önümüzdeki hafta ile ilgili Hrant Dink'in öldürülmesinin 14. yıl dönümünde Dünya Mirası Adalar olarak Kınalı Ada'da 20 Ocak Çarşamba günü bir tur yapacağız. Sosyal medya hesabımızdan canlı yayınlanacak bu turda. Hrant Dink Vakfı'ndan Narot Avcı ile Kınalı Ada'nın çok kültürlü, çok dilli yapısını yansıtan mekanların hikayelerine kulak vereceğiz. Turda Hrant Dink'in Kınalı Ada'daki anılarını arkadaşı Necdet Koç Türk'ün aktarımıyla dinleyeceğiz. Hepinizi bekleriz. Beraber kapatalım mı Fulya'cığım? Programı. Evet. Hoşçakalın. Adalar. Hoşçakalın. Hepinizle. Peki. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.